Jag är ledsen men tyvärr är jag försenad. Älskling, kan du förlåta? Men förseningen är inte illa menad. Älskling, du, det är bilen. Den är död och står här alldeles förstenad. Snälla du, sluta gråta. Inte ska du väl på mig bli så förbenad. Det är vattenpumpen som har slutat gå. Inte ska vår vackra värld rasa samman, lilla hjärt. För en vattenpump, det måste du förstå. Kommer till dig sen. Jag ska bara byta vattenpumpen igen. Älskling, tror du mig inte? Varför låter du så misstänksam och trumpen? Älskling, jag kan ta med mig så att du får se den gamla vattenpumpen. Älskling, den kan bevisa att jag inte alls är lögnaktig och lumpen. Snälla, du måste se mig som ett offer för den olyckliga slumpen. Jag som sitter här. Inte ska vår vackra värld rasa samman, lilla hjärn. För en vattenpump, det måste du förstå. Jag har inte alls kört vårdslöst, jag har tagit det så lugnt. Därför känns det nu så orättvist och tungt att du gråter, lilla vän. För jag kommer till dig sen. Jag ska bara byta vattenpumpen igen. Ja, jag ska bara